Zwykło się mawiać, że w sporcie jest to najgorsze miejsce, bo czwarte, pierwsze za podium. Hante de Munsong. No i mamy już podium. Panie i panowie, każdy z nas ma swoją mroczną stronę. Co z nią zrobić? Tłumić? Nie dopuszczać do głosu? A może jednak uzewnętrznić ją od czasu do czasu? Zrobić z niej jakiś pożytek? Na przykład w formie tak wspaniałej pieśni wykonanej przez polski projekt Under the Skin. Utwór pokocha każdy człowiek zraniony przez świat, a ludzi albo osobę, którą kochał. Nie jestem miłośnikiem mrocznych pieśni, jednak ta kompozycja dzięki swojej dark wave'owo-eklektycznej energii nie popycha mnie w otchłań, ale raczej motywuje do trzymania gardy i walki, gdy życiowe problemy staną mi na drodze. Na miejscu trzecim Under the Skin Tan. Under the Skin, bardzo wysoko na podium w plebiscycie pieśni księżycowej 2019 roku. Najbliższa możliwość usłyszenia ekipy z Under the Skin w krakowskim Teatrze Baraka 24 stycznia. Polecamy ten koncert. A na miejscu drugim My Name is Red. Towarzyszy mi już przez pół roku i podsuwa mi kolejne drogowskazy. Zawiodło mnie już do Sopotu na wystawę o Czerwieni oraz do biblioteki po książkę Orhana Pamuka. Muzycznie zostałam wysłana do kolejnych utworów Sans Parade, a następnie do solowej, mniej księżycowej twórczości jednego z muzyków. Pieśń niby czerwona, ale brzmiąca jednak bardziej fioletowo, z pomarańczowymi, metalicznymi uderzeniami, jest ze mną w Helsinkach, z których Sans Parade częściowo pochodzi. Co stanie się dalej? Dokąd zaprowadzi mnie jeszcze? Pyta pani Aleksandra. Oh, gwiazdy srebrzyły się w tą nieskończoną, wydawało się, noc, a nieśmiały, okrągły księżyc od czasu do czasu wyglądał z zadeszczowych jeszcze niedawno chmur. Był wyjątkowo jasny, jakby świecił specjalnie dla nich. Otulała ich ciepła zimowa przecież noc, jedna z tych, które chce się spędzić na dworze aż do samego rana. Stali naprzeciw siebie w ciszy, okryci bezwietrzną ciemnością. Wydawało się, że jedna z gwiazd dotknęła bladych policzków kobiety, przyprawiając ją o rumieńce. Mężczyzna uśmiechnął się ciepło, spojrzał w górę, a potem w jej oczy. Po policzkach zwolna zaczęły płynąć łzy. Wielkie, gorzkie, smakujące wiecznym cierpieniem, rozczarowaniem, żalem do całego świata. Delikatnie pocałował jej gorące usta i przyznał się do swej miłości bez słów, bez muzyki, bez śpiewu ptaków. Uda nam się? Zapytali prawie w tej samej chwili. Tak, teraz już tak, odpowiedzieli. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Po raz pierwszy tak się zdarzyło, że dwie kompozycje są na tym samym miejscu. Miały dokładnie taką samą ilość głosów. A więc, panie i panowie, na miejscu trzecim Under the Skin Dan, na miejscu drugim ex aequo Sans Parade, My Name is Red i Visions in Clouds, Show Me the Way. Dziękujemy bardzo panu Kamilowi jeszcze raz za pomoc przy realizacji, jak co roku, naszego plebiscytu. I witamy nową pieśń księżycową. Platynowy hełm powędruje do Box and the Twins. Love Song for a Boy. Thank you. stop counting. Love Song for a Boy, pieśń księżycowa 2019 roku. Przypominamy, że autorzy wszystkich uzasadnień, które przeczytaliśmy na antenie, otrzymają od nas upominki z trzeciej strony księżyca. A my już powoli zmierzamy w kierunku gwiazdozbioru Kota. Rozpoczniemy od czarnego kota. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale czarny kot przecinający nam drogę nie oznacza wcale pecha. Oznacza po prostu, że mu się spieszy. Żeby człowiek nie myślał, że jest doskonały i żeby nie miał złudzeń, że się z Bogiem zbratał, że wszystkie mu zwierzęta będą się kłaniały i uznają, że właśnie on jest panem świata. Żeby więc człowiek nie wpadł w samouwielbienie, by poznał, jak ułomna jest istota, jak ułomną jest istotą, Bóg dał mu przykazania, rozum i sumienie. A gdy to nie pomogło, wtedy stworzył kota. Czym właściwie jest kot? Korektą dzieła stworzenia. Gdy Pan Bóg stworzył mysz, powiedział sobie: o, chyba się zagalopowałem. Tak więc kot jest w pewnym sensie poprawką błędnej myszy. Kot i mysz stanowią dowód na to, że obcujemy dziś z dziełem stworzenia w wydaniu przejrzanym i poprawionym. She looked at me and saw me as a fellow being. It seemed she was Nieprawda, że nie lubię domowników. Ja także potrafię kochać jak każde inne żywe stworzenie, ale nie bezkrytycznie. Kocham tylko tego, kto na to zasługuje. Uczuć swoich nie wyrażam w sposób głośny i teatralny. Kto nie rozumie cichego mruczenia, ten nie jest godny, by inteligentne, rozumne i obdarzone dobrym smakiem zwierzęta przywiązywały się do niego. Kto nie potrafi w milczeniu siedzieć długo w jednym miejscu, ten nie jest wart mojego towarzystwa. Kto zawsze potrzebuje brawurowych pokazów, kto nie zadowala się prostym pięknem naturalnych ruchów, ten nigdy nie może zdobyć sympatii kota. Kto żąda ciągle czegoś nowego, kto ugania się za zmiennością, za emocją, kto nie lubi spokoju, równowagi, stałości, komu wydaje się, że prawo egzystencji trzeba zawsze udokumentować czynami, kto nie widzi piękna w zadumie, ten nigdy nie będzie miał wiernego kota. Kto goni za pozornymi radościami życia, do tego kot odwróci się plecami. Człowiek, którego kochają koty, nie może być człowiekiem bezwartościowym. Me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czasami podchodził do siedzących domowników i po chwili wahania wskakiwał im na kolana. Stawał z rozczapieżonymi pazurami i wpatrywał się głęboko w oczy bez mrugnięcia. Potem przekrzywiał głowę, nie odwracając wzroku, i miauczał. Tylko raz. I od razu wiadomo było, że William przekazywał właśnie coś ważnego i mądrego. Coś, czego człowiek nigdy nie zrozumie. jeszcze dalsze od światła były koty. Ich doskonałość zatrważała. Zamknięte w precyzji i akuratności swych ciał, nie znały błędu ani odchylenia. Na chwilę schodziły w głąb, na dno swej istoty i wtedy nieruchomiały w swym miękkim futrze, poważniały groźnie i uroczyście, a oczy ich zaokrąglały się jak księżyce, chłonąc wzrok w swe leje ogniste. Ale po chwili już wyrzucone na brzeg, na powierzchnię, ziewały swą nicością rozczarowane i bez złudzeń. W ich życiu pełnym zamkniętej w sobie gracji nie było miejsca na żadną alternatywę. I znudzone w tym więzieniu doskonałości bez wyjścia sarkały zmarszczoną wargą pełne bezprzedmiotowego okrucieństwa w krótkiej, pręgami rozszerzonej twarzy. Kot i ja jesteśmy jak przeplatające się robaczki yin i yang. To jest właśnie Tao. I nie umyka mi fakt, że każdy kot po hiszpańsku gato zawiera w swej nazwie trzy litery z Tao. Przy czym G jest jakby dziurą, jaką pozostawiają w ponczach indiańskie kobiety, ażeby dusza ich nie stała się więźniem tkaniny. Fading fast, like soft stars.